أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة فاطر بل نومی صورت ملائکم دے زکا چی فاول کی دا اللہ تعالی دا صفاتنا فاطر السماوات والارض راغلے دے او دا ملائکو تذکرہ دا پکے پا دلیل کنو پا دی وجبانی صورت الملائکہ ورتہم ہوئی او دا مخکین صورت صورت سبا سر ربطو فکارا دے پا مخکی صورت سبا کی ورتا ردو که پسلورو طریقو ده شرک بانده چه شرک باطل ده نو پس صورت فاطر که بورتا رد که پس شرک فی الدعا بانده چه خواه چه وس هیس واسا و اختیار ده اغوی نیشت ده نو بیا تاس اولی مدد تی غواره تاس تی مدد مغواره نو پس دی صورت که بارد ده شرک فی الدعا که دارنگی پا مخکینی صورت که ورتا دلائل عقلیه مختصر ذکر کل اولگ ذکر کل نو پا دی صورت که بیا دلائلو که بیا زیاد والی اوگی دیار رس دلائل بکراوڑی دغرنگی پا مخکینی صورت که ورطا ذکر اکلو د تخویف اخروی ورطا ذکر کو نو پا دی صورت که با داغی دا پا تخویف اخروی دا پارا س ذکر کئ داغی د پاره با علت ذکر کئ وجب ذکر کئ ول عذاب راضی عذاب ذکر راضی چې دوی سکئ دوی انکار کئ استکبارن فی الارض و مکر السیئ یو ځان لوی غنی او دویم نمبر خبره دادا چې دو اهل حق خلاف او د حق خلاف مکرونه کئ چنونا فریبونه جوړی نو په دی وجه باندې په دوی عذاب راضی دعوت صورت صدا دعوت صورت در رد شرک فی الدعا پر دیار لسم آیات کی براشی دیار لسم آیات کی براشی و دام دا آخیرت سر تعلق لری جب آخیرت کی دی بیاستا سا فائدہ نشی کولی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير زکا دا دعا مکوید مدد دا غیر اللہ نا مغواری که تاسوی تی غواری اولی نا که واری دل نو علمی نشتا دے که واری دل تصرفی نشتا دے که بالفرد واری دل بیاس فولی نشی نو لحاظہ ولی تی غواری بیا با پا دی مسئلہ باندی دا دی توحید فی الدعا دا پارا او دا دی رد دی شرک دا پارا با دیار لس دلائل ذکر کئی زائی پا زائی باندی اول کے با دری دلائل ذکر کی پدی رنبی بات کی بیا بروستو سلور ذکر کی پدی بات کی و دلائل لاتی با ذکر کئی دلائل عقلیہ سلور با مثالون ذکر کئی آن دی مسئلے دا مشرکینو او دا مؤمنانو دا فرق دا پارا او دا رنگ طلب دا دلیل با کئی دا مشرک نجی خواه مشرک ترا تاو خواه تا چی دا دیخ پل خدای نای دا غواری مدد غواری دا کری سری پوشوی د سکریډی ته ماته ده هغه قوت او خیا ده هغه طاقت راته او خیا ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام اتیناهم کتابا فهم علی بینت منه که عقلی دلیل د سرا که نقلی دلیل د سرا که د خدای که د الهیت صفات وی چرتا غره تخکارا کا دا بوت دا کی بیا په اخر کې با ور سره چې کوم دین دوه قسمه خصوصي شرکونه باندې باردو کی چې هغه کې بارد د شفاعت قهری وي او رد د شرک فی العلم هغه به وي او ور سره په پنځه لس نمونه د الله تعالی ذکر کیږي په دې صورت کې بیا د صورت تجزیه را خلاصه د صورت چې ته مونږ وایو نو هغه کې بابونه دي درې اولنې باب تر سوار لسم آیات پورې په دې اولنی باب کې اول دعوت د صورت الحمدلله توحید دعوت داغه تفصیل خورست ما تاسو ته په دیار لسمات کې راځي بیا داغه نورستو دلایل شروع کوي فاطر السماوات والارض ها دا دلایل شروع کوي نو درې دلایل ذکر کوي بیا داغه دلایل نه پس نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلیدا پسلور آیات کې بیا داغه نه پس تزهید فی الدنیا دنیا دے خرابی دنیا دے گڑوڑی اخیرت تا متوجه شا نو هغه برته ذکر کوي په پینځم آیات کې پښ پغم آیات کې برته وایي چې ښا یاد دنیا خراب یا شیطان نو شیطان اتباع نه تحذير ور کوي بیا د هغه نه ورستو چې دغه ور کې نو بیا تخویف او بشارت هغه دواړه به ذکر کی او ورسره په افمن زین له سوء عمله اتم آیات کې د مؤمن او د کافر فرقو اغه به ذکر کوي بیا دا غینا پس سلور دلائل ذکر کوي والله الذي ارسل الرياح فنهم کی من كان يريد العزه فلسم کی والله خلقكم من تراب وما يستوي البحران هو شيولج الليل في النار پنځه دلائل به ذکر کوي اغه دلائل کی ذکر کی نو په اخر کی به پاغي باندې بیا سو کی په اخر کی به پاغي باندې تفریح کی ذالکم الله ربکم له الملك اختیار د چا دی دا الله دی خانه چی اختیار دا الله دی نو بیا سکوی تاسو تاسو بیا دا الله نه بغیر د بل چانه مدد مغواړی نو رد شرف دعا و پدی طرف سره هغه به کای پدی طرف بو تر روان می ښا اخر ته بیا تفریق په شکل کې وو کی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله صفتنا دخدائي خاص الله لردي لا دعوة شوى دليل بيشكي ولي صفات دخدائي فاطر السماوات والأرض زكت نوي فيداك ونك بمثل فيداك ونك دا اسمانون دي والأرض ودزمك دي زمکی و اسمان چه چا بی مثل پیدا کری خدایی داغا حق تکن چه اغا دی خداییو کی جاعل الملائکت گرزون که ده ملائکو ده جوڑون که ده ملائکو ده رسولان رسولان و قاسدان رسولان که جوڑی قاسدان که جوڑی پمینز ده اللہ و ده رسولان که فرشتی دیو را دی یا رسولان ده رسولان دی او دا با تا قیامت پر پر قیامت کی با هم دا اللہ را طرف نہ فرشتے راضی اولیاء او تا مومنان او تا راضی با دا رسولان اولی اجنحتن چه دا وزر والا دی متنا دو دو و ثلاثا دری دری و ربع سلور سلور دار چا وزری دی بیا دا فرشتو مختلف دو دو وزری دی دری دری وزری سلور سلور وزری دی وزر بیا سنگا وزری دی نو آقا بیا موتا دا غی اندازہ نشو لگول دم ردی چې جبرئیل وذر ټول اسمان پټکړو مشرق او مغرب پټکړو نو بیا ته سوچ کوون چې دا به نور څنګه وي په دغه کې راځي حدیث کې راځي په و م اسمان کې یو قسم برف دغه فرشتي دي په شکل د چا باندې دي د زنګلي سونو په شکل باندې دي ښا مختلفو شکلونو کې ملا پیدا کړی او موږ وته سو وایو د لاندې لا کومه ادا اون دی سوی هغه اډو کې اون دی چې بیا د خپې والا هغه وی ها هغه بیا خې په مزه کته لګي اسنګره دی ها دا غي نه بره بیا که خیر نکړې بیا یو بل شي کنه نو د دغه د دواړو ترمن ز فاصله حدیث کې راځي کنه دومره د لکه د اسمان او د زمکه ترمن کې څومره فاصله ده پوه شو دا صرف د دې ترمن ده بیا موسی علی السلام د الله نه پوښتنه وکړه دې څومره دسمره دغه مخلوق دسمره پیدا کړی وی به عدد التراب د خاور د شګو نه شګو زری غټی د خاور د زرو په اندازه می دا پیدا کړی دی د مخلوق دی پوه شو دا بیا ځانته یو نظام دی ځانته یو مخلوق دی الله وی ته دا غی ته وګوره ما فرشتي په دې شکل پیدا کړی تا نه سم پیدا کول انسان جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه متنا و ثلاثه و رباع یزید فی الخلق ما یشاء زیات ی الله تعالی فی الخلق په پیدایش تان دامونو کې ما یشاء وغه چې خوخه ای چې سمره زیات ی بیا داغه دغه دی خلق نه مراد دی لکه اعضا دی ښه پوه شو نو په اعضا او کې ما تاسو د خلق اطلاقات په سوره بقره کې ویلی و د سوره بقره هم زمين چې ترا یادی کی ځای فزای نو بس هغه برته دغی هغه کې د خلق اطلاق خلق کله فمانه د مخلوق سره کله فمانه د پیدایش پر کله فمانه د دروغ جوړول سره کله فمانه د اعضاء سره مختلف نوغه کې یزيد فی الخلق ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی پاره او سید باندې قدرت لرونکی دی اختیار داغه دی قدرت داغه دی بس هغه لري ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها دویم دلیل خلق و پیدایش خواه کرده مخلوق چه په هر شکل پیدا کړی دی انعامات کې بده چا اختیارات په بری تقسیم کې وکنا نو الله وینا ما یفتح الله للناس هغه چې کولاو کې الله تعالی للناس خلقو د پاره من رحمت کم رحمت کم خیر خوشحالی سشی راضی فلا ممسک لها نشتر بندون کې دا غ رحمت او د خوشحالی و ما یمسک هغه چې بندي کې الله فلا مرسل له نشتر خوشکون کې غیلر من بعده پس ته بندول د الله نه چې الله رحمت بند کرو سب بے کلاو نکی چه اللہ کلاو کرو سب بے بند نکی یعنی دا انعامات و تقسیم ہم زمان پلاس کی چه زمان پلاس کی زمانی اولی نگواری پوش رہے داوی خا وہو العزیز وغا اللہ تعالی زورا وردے قدرت اشتدے الحکیم و حکمتن والا دے علم اشتدے نو دا علم و دا قدرت دوار صفات ما سر دی اختیارات زمان دی یا ایوہ الناس اذکرو نعمت اللہ دا ام دلیل ذکر کئی او دی دلیل که چکم دی نو بیا ور سارا په شکل د نعمت تانی ذکر کئی یاد کئی نعمتونو دا اللہ تعالی دا مفرد دی خو جنس تی پا مانا دا جمع سارا علیکم پتا سبا دی احل من خالق غیر اللہ آیا اشتر دا سی پیدا که انکی غیر دا اللہ نا یرزقو کم من السماع والارد چی روزی در کتاب دا اسمان نا یا دزمکنا اشتر دا سی خالق داسی سوک وی نه کته وای چې نار رازق بل سوک رازق په مجازن بل سوک شی در بکی درلا خو اگر روزی ته پیدا هم کی درلا چرا جو دغه هم کی را پیدا هم کی درلا داس سوک شتا نشته ده نه داس دغه رازق بیا نشته ده لا اله الا هو فانا تفكون نو بس او معنی نتیجه تفری په کوي لا اله نو نشته ده نشته ده متصرف نشته ده معبود نشته ده دعا دعا غفتو قابل الا هو غیر ده اللانا فعنا توفکون نکم خوات عرول شیطاسر ده حقنا و این یکذبوک فقد کذبت رس فقد کذبت رسول من قبلک و الالله ترجع الامور دلائل ہوئی کنا نو دلائل خود خلق تووی خلق بیان منی نو رسول خفکی گی تسلی بی اللہ ورکی و این یکذبوک کچرت دوی دروغ جنو گرنی تو فقد کذبت رسول من قبلک نو یقینا دروغ جن گرنی شیو رسولان مخکستانا و الالله ترجع الامور خاص اللہ تعالی طرف تبوا پس کوری شکارو نٹولو نو غبو سر حسابو کی لدی حساب اللہ و اکما بانی دے زمات راشی چا تکذیب کرنی زبت نمیت پختن حکم یا یوحناس اس تزہید فی الدنیا خلق تکذیب ولی کئی ولی نمانی سر ردی دمرا دلائل اللہ خبری پا دنیا کے غرق تی دنیا کے منحمق تی نو خراتی دنیا پریک دی دنیا نبی رغبتی ور کئی یا یوحناس اے خلق ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ تعالی پرات لو دق قیامت سر حق رشتیا دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نو دوکن کی تاسو لره جوان دنیاوی ولا یغرنکم او دوکن کی تاسو بالله پا اللہ تعالی باندے پا کرم دا اللہ پا رحم دا اللہ باندے الغرور اغا دوکا باس شیطان شیطان دوکا باس چکم دے اغا دی دوکن کی راش دنیا پریک دا پا دنیا مدوکا کی گمہ نازے گا ان الشیطان لکم عدون او دا توی وہ شیطان دی دشمن دے نو دشمن پتی سوک زینا خان نو دا تحذیر دا دا غد دا تحذیر دے اتباع شیطان نا ان الشیطان یقین شیطان لکم تاثر فارا عدون دشمن دے فتخذوه نوینی سی عدو دشمن وینی سی دشمن سا مطلب وی گانای دشمن دشمن او گانا دشمنی تا دا غو سروکا او پالا دشمنی کیس اصول وی زور پس ما انما یدعو حزبهو یقینن دا شیطان چی ده یدعو ربلی حزبهو اغا لخکر او دلخ پلا لیکونو من اصحاب السعیر دیده پارا چی شی دا چانا دا اغا اسیدون کو دا اورنا چی دا اور پا و اور والا کی شی دا دیو پارا اغا شیطان خپلا دل تیاری الَّذین کفرو دا تخویب عمر کو آ کسان چی کافران دی لهم عذاب شدید خاص دا اغا پارا عذاب سخت دا تخویب شو اس بشارت والذین آمنو آ کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات عمل کے موافق دا شرح لهم مغفرت خاص دا غوی ده پار مغفرت و بخنه ده و اجر کبیر او اجر لوی ده اس افمن زین له سوء عمله ما تستوی بیا سکی ده مومن او ده مشرک جزا بدلش وکنه و سره تا فرق ده کهی چه نا ده ده فرق ده مومن او کافر یو شین دی خواه افمن زین له سوء عمله آیا حقا سو کیغتا خیست کلشه وی بد عمل داغو فرآه حسنا نوینی اغا بد عمل لرخیستا اغا بد عمل ورتخخ کاری نو دې سره هغه دغه مقدر دی کمن لیسا کذالک ای پشان د هغه چا دی چې هغه داسې نیوی نه یو شان خو نه دی بالکل یو سره بد عملم دی خپل بد عمل ورته مخکاری ا یو سره نیک عمل دی خپل نیک عمل بد عمل ورته بد مخکاری نو هغه څه دی هغه دواړه یو شان چرته دی نه دی یو برابر ښه فإن الله یضل من یشاء یقینا الله تعالی گمراه کوي هغه څوک چې اراده وشي و یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء او چې اراده وشي نو یو ته د الله اراده د ادلال د گمراهی دا بل ته د الله اراده د هدایت دا دا دواړه دی یو نه دی برابر د الله په اراده کې نه دی برابر په عمل کې نه دی برابر په جزاء کې نه دی برابر په نظریه او عقیده کې نه دی برابر لہذا جدا جدا یې کا فلا تذهب نفسك علیهم خسارات اوس نبی د تسلی ورکړي اپ من زین له دیکې دوه خبرې یو خدای غوته ماره ته تقدیر راو باسو آیا هغه څوک چې خېستا کړی شوی دی هغه ته عمل خېستا الله وای عمل بدو بد عمل تا هغه خوای کمن لیسا کذالک تدی دغه باز مقدر دی یا پشان د هغه چا چې هغه داسې نیوی یو خدای شو یا کسای وای چې نه افمن زین له سو او عمله فرعا او حسنا دا شرط ته جزا رست نه فلا تذهب چې هغه ته بد عمل خېستا نه فلا تذهب نفسک علیهم حسرات نو لار نشی روح استا علیهم دا اوی پا وجبان دی حسرات دا وجد افسوس و دا غمنا څه مطلب ک کافر کیږي هغه نو ته پسې ما ته ځان ما وجنا چې ته دومره خفای چې د هغې د وجنه ستا روح وځي نه نه پرېږده چې کافر کیږي کافر کیږي به دا زما اراده ده ان الله علیم بما یصنعون یقینا الله تعالی پوهی دی په هغه څه باندې چې دا خلک کوي والله الذی ارسل الریاح اوس هغه دلایل پنځه دلایل پیش کوي ښه والله الذی خاص الله هغه ذات دی ارسل الریاح رالیږي بادونه دا پنځه دلایل د دې لپاره پیش کوي چې خیره که پیغا دعوه مرکتب کی چه گوره دا کارون نزکوم بیای دا چانه غواری هوا زما پا کنٹرول که زمک زما پا کنٹرول که اسمان زما پا کنٹرول که تا زما پا کنٹرول که ملائک زما پا کنٹرول که رزق پیدا کول زما پا کنٹرول که تقسیم اول زما پا کنٹرول که دا طول چرا جمعه کنا خلاصه ام دغا جوڑی گی نبیات چرت وردی والله الذی خاص اللہ غزات تیر سلر دیا حرالی گی هوا گانی و بادونا فتوسیر صحابا نروچتی کی وریا دی دا هوا دا دا دا باران چې دا سبب د نبات دا سبب ستاده خوراک دی خو لیکن د دې سبب د پاره بیا هم سبب شته وریز ده هغه وریز د پاره بیا هم سبب ته هوا ده الله وی هغه بیخی لري نه را شروع کا دا هغه ده دا کار زما دی په دې کې نه ما سره څوک په نتیجه کې شریک شته نه څوک ما سره په سبب کې شریک شته نه دا هغه سبب په سبب کې شریک شته پس څه کې را سره شراکت شته ارسل الرياح ترا لیږي بادونه فتصير صحابا نراپور ته کی وریزه فسقناه نبوز مونږ غیلرا او شړو مونږ غیلرا الى بلد میتن اغا اغا وطن وچتا اغا وطن دی غیلا قد چا اغا وچدا اغا ته مونږ دا وریزه بوزو فاحیینا به الارض نتازه کوم مونږ په دې باندې زمکه بعد موتها پس دوچوالی دا غینا کذالک النشور دکرنګ به دوباره دغرنګ به دوباره را پاسول وی الله و یو دا زمکه وچې ته واچ د دینه به یو زنه را پورته نشي یو تخم با پکی و نشی خوچی زد پی باران را ورم زد تینا بودی را پورتا کم کنا دقا شاندی وردی سر دیتم سوچو کا که تو آئی چی زد خوری شما زد با دوکی شما و زد با داشم زد با ورک شم اللہ حیدا شما در را پورتا کم کنا دو چی دانی نا دقا را زرگونو ما دا شین بوت را و باسم نتانا شم پیدا کولی ترا تسگرانی من کانا یورید العزت فلاللہ العزت جمیعا اوز دابل من کانا یورید اختیارات دا عزت دا عهدی دا مرتبی اگر طول دا اللہ پا اختیار کی دی اغم اللہ تا رجوع که وقت تو ها چنا پیدا کری اللہ دی خدای دی بعض خلق لور کری لہذا زبا غیت ورزم اللہ وینا من کانا یورید العزت آغا سوک چه غوار عزت فلللہ العزت جمیعان دا اللہ پا اختیار کدی عزت طولو ها الیه یسعد الکلم الطیب و سغت عزت پس حاصلی گی اگر پا دی حاصلی گی الیه خاص اللہ تا یسعد الکلم الطیب ورخیج کلمی پاکی کلمی پاکی سدی کلمی دی توحید دی ایمان اگر ورط ورخیج اگر خبری ورط ورزی والعمل الصالح یرفعه او عمل نیک چی دی یرفعه الیه پورتکی اللہ زانتا یو مانا دارا دی یرفعه دی پارا فاعل اللہ دی اللہ پورتکی نیک عمل اللہ زانتا خیده اسمانتا یو مانا دارا دیو مان دارا کہ ول عمل الصالح عمل صالح چه يرفعه پور تکی دا کلمی پاکی هو دی عمل لرا پاک کلمہ چه ویلی نو عمل دیزی او عقیدہ صحیح نہ وا ما تاسو ویلو عمل صالح نہ قبلی کی بیا نو کہ بیا تدیر نے کمل نو کہ بیا نہ قبلی کی نو پاک عقیدہ بوتا ساتھی والذین یمکرون السیئات اگر کسان چ چن جوڑئی السیئات منسوبی جوڑئی بدی بدی بدی منسوبی جوڑئی لهم عذاب شدید دیر پر عذاب سخت و مکر اولئک هو یبور او چن نہ دوی چری او چن نہ دغی خلق هو یبور وغب هلاک شی تباب چ بے فائدہ بشی اگے بس فائدہ نہیں اگر ختم داغی بھائی اس داغی نہیں اگر حق پر مقابل کے نہ چلی گی بل دلیل واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کری تاسو دے خورینا ثم من نطفه بیاید اگر عبود ساس کینا ثم جعلکم ازواجا بیاید جوڑ کئی تاسو جوڑئی جوڑئی و ما تحمل من انسا او حملنا خلیو زنانا ولا تضعونی زیگی الا بعلمه مگر فعلم دا اللہ دا اللہ دا علم نبہر ندی خا و ما یعمر من معمر او عمر نشور کولی یو عمر ورکڑی شویتا ولا ينقصون كما ولش من عمره دو عمر داغنا الا في كتاب مگر دام لیکلی شوی په کتاب کې توس ګورا تدا الله په خاطر کې بیخیرا بند کړی ګورا خاطر ځان ته سوچ کې کنه را بند کړی دما په علم او دما په تصرف کې داسې بند کنه چې ستا بدن نشي وته ستا عمر نشي وته ستا پیدایش نشي وته ستا د مور په ګیډه کې پروتواله او داغین را پیدا کېدل دا نشي وته دما د علم او د خاطینا ستا رزق او ستا چې سدی کنه بس غټول را بند کړی چې را بند کړی اوس د چانه واړی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دی و ما یستوی البحران هذا حزب فرات سائغ شراب و هذا ملح اجاج د بعض خلق کو عقیده دای چې نه عتیق د الله خو لوی بادشاہ دی دا خو مون منو او شکان به دا عقیده و چې الله خو لوی بادشاہ دی خدا لاندې کارونه تقسیم کړي ځکه دی چې دا ډیر لوی لوی دنیا ده نو دا ټول کارونه باغه یوازې څنګه سنبالي نعوذ بالله من ذلک دا به ویلي الله تعالی دا غي جواب کوي چې وو دو سمندرونه سدي دا غي ترمن نه چې اوبه نه ګرځي کنه دا هم ما کنټرول کړي ته خلا دا وای مطلب هغه د سمندرونو د اوبو د یو بل سره د ګډې دوه کنټرول هم زما په لاس کې دي دا نه چې کنه دا په دې باندې ستړی کېږم بل چاته ورکم نور خلا پرېږده و ما یستوی البحرانی او ندی برابر دو سمندرونه هاذا عذب فرات او دا مثال بیانې چې کافر او مسلمان برابر نه دي هاذا عذب دا یو چې د خوګ دی فرات ها تند ماتون کې دي سائغ شرابه مزیدار دي کل دے سائغا تے ویلے کیگی سو پدی مارے کی پ آسان تیرے دل کیو شے لال کی وہذا او دا بل سمندر چلے ملخن دا تریو دے تریخ نہ تریو پوچ کنا ترشتے او جاجن او پمارے کی ان خاتون کرے او بے نش کلے چ خلی تے کی دے رات کی و من کلن تاکلون اللہ و ادا ما کنٹرول کری دی و من کلن تاکلون او دا ہر یون تاسو خری لحمن طریان و حتازا ندین و کن رو با دا سمندر اگ بحری خوراک تم دما پر اختیار کی و تستخرجون حلیہ تلبسونها اور او با تاسو حلیتن داغین جواهر تلبسونها بیا تاسو اغوندی ها دا سرزر سپینزر دا تینا تا دا سمندر نمالغلر رو باسی او اغا بیا تاسو اغوندی اغا بیا تاسو مطلب پا غاڑا که پا غوگونو که پسکی دا زنانا چی کنا نو دا سیزونا اللہ وی دام دا تا زراو باسم دام زما پا اختیاراتو کی نو ستا لباسم زما پا اختیار کی ستا خوراکم زما پا اختیار کی و تر الفلک فیه مواخرا و سفر دتے آدائی چی او چی خواد ام زما پا اختیار کی و تر الفلک و تبوین بیڑای فیه پدی ابو کی پدی سمندر کی مواخرا شلون کی دو ابو مخر شلولو ته ویل کیږي دا چې رواني ته وکړل دی وبو د نن روان دی بالکل دا وبلا څه مخ شلی دا چې رواني لتبتغو من فضله دې لپاره چې طلب کوي تاسو د فضل د الله نه مال تجارت کیو کې علم ته پکې لار چې تر دې تبلیغ ته پکې دی حج ته پکې دی نو دا څه کې دا پکې الله وې دا ولعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د دې نعمتونو نسبت ما ته وکړي چې دا الله کړی دی یولج اللیل فی النهار وسلا وې پتا چې حالات بدلی گی را بدلی گی دغا بدلول د حالاتم زما په اختیار کې وګورا یولج اللیل فی النهار ننباسی الله تعالی شپه فورت کی و یولج النهار او ننباسی ورت فی اللیل پشپکی فجمی کی ورت پشپو کې وردن نشی که خیال لکلی دا ستم چې ته اوس مونږ کې کنه دا اشراق چې ستم کې نو دا اشراق او ټیم دی پروجه په دغه کې فجمی کې سوره تعجیل او ټیم او اوس ته کوم دنه اوس ته سجور شو اوس دی خواراغه نو هغه په ورس پشپک نه باسلی وا اوس په اوړي کې په ګرمۍ کې بیا د شپې په ورس کې رانه نه باسلی د شپې ډیر سی ورس سره شامل شي و یولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر تا به کړه دن ورا او قمر کلن دا ټول چې یجری چلی کې اجل مسما تر هغه وخت مقرر پوره وقت مقرر دار چې اولش پیلې پورې قیامت پورې دا چلیږي ذالیکم الله وز دا کارونه چا وکړل دا کارونه ټول الله تعالی وکړل کنه نو چې الله وکړ نو ستاسو نتیجه مرتب کوي چې ښا اوس راځي اوس خبره ښکارا شو ذالیکم الله دا کارونه کوم کې الله دې ربکم چې رب تاسو دې له الملک یکي आवाज اغلره بادشاہی دا خاص اغلره بادشاہی دا اختیارات ټول دا پلاس کی هیڅ چاته اختیار نه لور کړ پوښي اوس وته وي چې خدای تی چې چانه غواړي ولذین تدعون او هغه کسان چې تاسو ته مدد غواړي من دونه غیر د الله نه ما یملکون من قتمیر هغه اختیار نه لري من قتمیر دا آغا سشه دا آغا پت پا اڈو کی دا کجوری باندی دا کجوری اڈو کی خطازو کتلی روجا که مڑی رو خواڑی نو آغا دا کجوری پا اڈو کی باندی بیا دا پاس کتازو کولی نری یو پوستک واندی وی آغا پوستکی تا قتمی روی لگی گی اللہ وی دا آغی وست نلاری چا غیب اس دی فائده نیست ترکن سو پیسه کئی خو لیکن دا آغی وست در لن در لری چا داری کی در لن نور پس وکسو او زمالا دم را اختیارات تی او انسان تا بیام مندی وی فبل ترب بانی خوشه څنګه طریقې سره قرآن پاجبان داز را رواني را رواني چې اخر ته در رسي هي اډو کې سره دا اډو کې چې کله ته جوړ اوخره کنه بیا چې دا بیا وګوره بیا دې پاس داسې وی ګره ما مونږ دې داسې ګوټه تیرې کنه یو پسته کونه کنه سپین ون ته کې وی هغه تل شي غي تقتمیر وی لګي ها نو غي تقتمیر وی هغه با دغه شي ان تدعوهم وصلا وی که تاسو دوی نه مدد غواړی ها وس توای نه زغت غواړم مدد بیا ویم ته غواړم او بیا زدی چې کافر کنه مشرک کو انکار وکي وای نی مننه پوهش قران وای نه مننه چې نی مننه الله وای ان تدعوهم ک تاسو ته مدد غواړی لا يسمعوا دعاءکم نو دوی تاسو مدد غوختل دعا غوختل اورینانو دستا هغه आवाज ناوري نو چې आवाज دې ناوري سم مدد بدیو کینو دې دانو چې چغه وها هغه چاته چغه وها چې هغه ستا आवाज اوري چې دا څوک دې ناوري نو دې دا چغه سشتا وای پدې دا کې تفاسیر روح المعانی لیکلي دي چې اوس دا مشرکانو کو چې مدد غوښتو د مړو نه غوښته خبر ورسې لا نه غوښتو لا کې بوډا سره یو پښوی په دغه کې باندې استو په حرم سره بخوا کې اخوا ته ناستو حاجیان چې براتل نو د سوي قراغستل ستو او هغه په غړو کې چولو او بیا بیا هغه حاجیان ته ورکول دا خسرلو بیا دې وفات شنو دوی د هغه ناسته چې کومه په کومه تیګه دې ناستو په هغه باندې به دوی بیا ځکه کولی پښوی دا او دا هغه نه به مددونه غوښتل نو اوس دیده که دا سوال لیتیارا دا ملو بار که خو اختلاق تی چی اوری او ناوری که نا خوزان که اولانجل ما تاستاوی اوز که ملو که اغا مارتی دیتاستا در سر چیرم ناغا سه مسالا ندا خلکو تی قیسا ذکر صحابو دا وقت اختلاف را روان ده صحابو که ام المؤمنین وی عائشه رضی اللہ تعالی عنها ناوری اغا وی ناوری عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی ما رسول اللہ ولی د چاغو ته په بدر کې خطاب کولو اما تو چې رسول اللہ دی اوری وی ماته چې او تو استاس نه خوري خو لیکن جواب نشي کوله نو اغا خبره خو مطلب څو کې معجزه عمل کوي څو کوي چې نه اوری دواړه قول پکې صحابه او شتمن پکې ول لاندې جوړه کو چې یو طرف ته پکې داسې نسبت کو چې اغا صحابه او تراشی نه لیکن دی دا کې سوال دار اعلی چې خپل راي دی طرف ته زیرو خلمانی والا چې را نه وي په چا وی راجح قول دار خو لیکن دا خبره ده چې اډو کا اوری بیا دا خبره کوي چې اوری دا کا اوری د مشرک आवाज نه وي مشرک سیدا چې کم ته مدد غواړي دا وته الله ناوري ولي وته ناوري هغه وی وجه دا ده چې الله وی چې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا خو د الله اولیاء او دوستان دوی خو نه په پیره وی او نه په پیغام وی اوس ته دې کله وته اوازونه شروع کی نو هغه په دې خفقیږي هغه په دنیا کې امر بالمعروف نه یعنی منکر کو یواز الله طرف ته بلنه هغه په دې غم جن کیږي الله وته ناوري چې هغه سره غم جن شي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا كبل فرض واوري نو فاستجابوا لكم بیا قبل ولی نشیست تاسو د پاره دا دعا نبی دې هغه مدد نشي کوله زتا ته اوغتا نبی دې مدد کول شي نه و یوم القیامت پر ورځ قیامت باندې یکفرون دی به انکار کوي بشرک کوم د شرک تاسو نه یره تاسو کله الله سره شریک کړي ماته څه پتا ده هغه ته پتا نشته ګور اولیا دروغ نه وای خو لیکن هغه ته پتا نشته دی هغه الله نه خبر کړی دی نه ولا ينبئک او خبر اوس دی وی چې نه توای دا ناجایز دی ناجایز دی کنه ماته خو فلانی مولوی سره ویلو چې دا جایز دی پوښه ماته خو هغه ویلو چې دا جایز دی نو الله جواب وکړ چې نه دا فتوی پرېږدا ولا ينبئک خبر بدر نکی تاته مثل خبیر په مثل دا خبردار ذات دا الله نه خفر تو برته بل نه بس راشه دا الله په دې فتوا باندې عمل وکړه پرېږدا چې فلانی ته دا ویلې دی دیګلی ته دا ویلې دا کیسې پرېږدا دا تر دې پورې دا اول نه باب شو اول نه دلایل راوستل راوستل او د جرونه اوسه چې ورکول خو په اخر کې په مسله مرتب کړه چې رد شرف دعای وکړه چې وی کو دا تر دې پورې خدا برابر شو